بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، كيف يؤدي الموظف الأمانة؟ vipi mwajiriwa mfanyakazi atatekeleza amana yake؟ na tumeona katika maudhui iliyotangulia kujipamba mfanyakazi bila ifa na kujihifadhi, wasalamat min akhdhi rishwa wal hadiya, na pia kusalimika kutochukua rushwa na zawadi. وقد ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على منع العمال والموظفين من أخذ شيء من المال. لازم يكون كتك سنة يمتومي صلى الله عليه وسلم، أنا سمع شيخ عبد المحسن العبادي حفظه الله، لازم يكون كتك سنة يمتومي حديث زين كجوليشا يويا كزويوا وفنكازي نواجريوا kuchukua chochote katika mali, walau summiya hadiyan, hata kama kitaitwa ni zawadi. Minha hadithu Abi Humaid al-Sa'idi radiyallahu anhu qala, miongoni mwayo ni hadithi Abi Humaid al-Sa'idi, Allah mbidhia, amesema: ista'mala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-Asad, mtume alimpa uongozi, mtu mmoja alimpa kazi mtu mmoja katika kabila la Bani Asad, yuqadu lahu ibnu al-Latabiyya ala sadaqa, anaitwa ibnu al-Latabiyya, alimpa uongozi na usimamizi juu ya zaka. Falamma qadima qala, aliporejea katika safari yake akasema: hadha lakum, hii ni yenu nyie, hii ndio ambayo iliotumwa na mtume, chukueni nyie. Wa hadha li uhdiya li, wahadha li uhdiya li, na hizi nyingine ni zawadi zangu nimepewa mimi nilipoenda kuifanya kazi ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam aloniagiza kwayo, basi nilipoa zawadi sehemu hiyo. Qala, nasema: faqama rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala al-minbar, tume akasimama juu ya minbar, fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah na akamsifia. Qala, akasema: ما بال عاملي أبعثه فيقول هذا لكم, أنا كتجاني متمش مفانيا كازي نمتوما سهم وين كيش أنا رودي أنا سيما هيك نيشنونيني وهذا أهدي لي نيشي تنجيني نميبو زوادي ميمي. أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا, هي بسي أنجباكي كتك نيومبا يا باباياكي أو نيومبا ماماياكي مباكا صبيري كومبا kuna atacho atizame kuna zawadi atakayopewa. Wewe mwajiriwa mathalan ni askari, lau kama si askari wako huko ulipoenda kusaidia mpaka mali ya watu ikarejeshwa, mwizi akapatikana, halafu ukapoa zawadi ukapokea, kwani hii zawadi kama ungekaa nyumbani kwako unalima, kuna mtu angekuletea zawadi kwa hiyo ulifanya? Bila shaka hiyo ni kazi ambayo unachukua ujira juu yake, haifai juu yako kupokea zawadi yoyote kwa ajili ya kazi ambayo kikawaida una mshahara wake. Au wewe umeenda kutengeza ofisi ukaipamba vizuri, ukaitengeza vizuri, ukaitia pengine majipsam katika kampuni ambayo upo nayo, mwenyewe mwenye ile kampuni kafurahi, kaona umefanya kazi nzuri, hali ya kuwa kishamalizana na bosi wako akakupa wewe kitu ukapokea, hii pesa kama ungekaa nyumbani kwako au nyumba ya baba yako na mama yako ungepata? Bila shaka usingeipata. Kadhalika mfano hii inakuja kwa walimu, kadhalika mwanafunzi kafanya vizuri, mwalimu kapongezwa somo, anakuja baba mtu anampa zawadi yule mwalimu. Haya ni makosa. Lau kama ungekaa katika nyumba ya baba yako na mama yako, isingekujia zawadi hii. Na wewe una mshahara wako unaopata. Hii ni haramu, na hii ni baadhi ya mifano tunaitaja ili kuikurubisha maana kwa haya ambayo tunayozungumza. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, anasema na hapa kwa ile ambaye nafsi ya Muhammad ipo mkononi mwake: la yanalu ahadun minkum minha shay'an illa jaa bihi yawm al-qiyama, hatopata yoyote miongoni mwenu nyinyi kitu katika hicho chochote isipokuwa atakuja siku ya kiyama, yahmiluhu ala unuqihi, atakuja nacho siku ya kiyama anakibeba juu ya shingo yake, ba'irun lahu rugha au baqratun lahu khuwar أو شاة تعير؟ ثم رفع يديه حتى رأينا غفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. نيومبو mwenye sauti atambeba nyumbu alomchukua huko alipopewa ba'ilu lahu rugha mwenye sauti yenye kutoka au baqratu lahu khuar au ng'ombe ambaye mwenye kutoa sauti sauti ile ambayo inaitwa ng'ombe au shatun ta'ir ay tusawit sauti ambayo inatoa mbuzi anaitwa sauti. Thumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna 'afratay ibtayhi, kisha mtume akanyonya mikono yake miwili mpaka tukaona ule weupe ule wa kwapa zake mbili namna alivyokuwa amenyanyua zaidi mikono yake. Kisha mtume akasema Allahumma hal ballaghtu marratayn, ewe Allah, je nimefikisha mimi mara mbili. Mtume akasema maneno haya mara mbili. Hadithi hii ambayo tumeisoma, mtume alimtuma mtu ambaye anaitwa Ibn al-Lutbiyya, anasomwa Ibn al-Lutbiyya ala sadaqa, ambaye jina lake ni Abdullah, alimtuma kaifanye kazi. Kisha aliporudi alipewa zawadi huko alipokuwa akifanya kazi ya mtume, kazi ya yule aliyomtuma akapewa zawadi. Alipoipokea mtume akasema maneno haya, na al-Imam Muslim alipoitaja hadithi hii akasema ndani yake kuna bayan ala tahrimi kabuli hadiya, tahrimi hadiyatul ummal. لماذا؟ لأنه من الخيانة ناني كتك غلول. فانا من النهاية قم بحديثنا ونشأ وبينيف ديو حرام وقبوكي زوادي قوى فانيا كازي وسبب هيو نجام لكم فانيا خيانة يلي كتومة ناني غلول نويزي ويوميبا قويمت أستيقى سيما لكيني ميك وجيتي هذا زانغو ungekaa nyumbani kwenu kwa baba yako na mama yako ungeipata hii mali. Kwa hiyo haifai, midamu wewe una mshahara wako, midamu unalipwa, midamu umeajiriwa kwa kazi hiyo, ukenda kumfanyia mtu, haifai na ni haram kupokea zawadi yoyote utakayopewa. Na haya wengi katika watu wanayofanya, pengine mtu amekwenda ofisini akashughulikiwa jambo lake, anakitafuta cheti chake cha kuzaliwa, anataabika, mambo yamemsokoma, yule bwana akamhangaikia siku ya mwanzo, siku ya pili, siku ya tatu, anamwona jitihada anavyoifanya mpaka siku ya nne akipata kile cheti, mtu akampa pesa, yule akipokea pesa ni haram. Mwingine anahitaji pasipoti yake, akahangaika, akateseka, akamfanyia wepesi, akamsaidia mpaka akaipata, akampa pesa, akaipokea, ni haram. Na sehemu nyingine zote ni haram, kwa sababu yule yupo pale kwa ajili ya kulipwa kabisa. Hadithi imetajwa na Bukhari na Muslim wa hadha lafdhuhu. Na pia imekuja hadithi ya Abi Huraira, qama fina Rasulullah dhat yawm fadhakara alghulul fa'azzamahu wa'azzama amrahu. Alisimama mtume siku moja kwetu sisi, akataja jambo la wizi, akalitukuza na akalikuza jambo lake. Thumma qala, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la alfiyanna ahadakum yaji'u yawm alqiyama ala rukbatayhi ba'irun lahu rugha, nisimkute mmoja wenu anakuja siku ya kiyama akiwa juu ya shingo yake kuna nyumbu ambaye mwenye kutoa sauti. يقول يا رسول الله أغثني أكما نسمي متمي الله نسيدي. فأقول لا أملك لك شيئا متمي نسمي تمام بيسي ملك وكوي توتوتي قد أبلغتك لمك فيك شيئا. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة لسمكوت مجاوين ونقود يسكوى كياما كيوانا فراسي من يكوتوى سوتي. فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك شيئا متى ماذا سامي سملك كيتو وسنبينك سيدي قد أبلغتك لمكفكيا لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبته شاهة له ثغاء نسمكوت مجوين سيكوى كياما نقود جوا شنغوياك كنا مبوزي من يكتوى سوتي. يقول يا رسول الله أغثني أنا سيما إيو امتمي والله إيو امتمي والله نسيدي نيوكوي. فأقول لا أملك لك شيئا أتمنبيا سمليك وكوي كريتوتي قد أبلغتك لمكفكشيا. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على ركبتيه نفس لها صياح. فيقول يا رسول الله أغثني اسمكتمت أكام ببنفسي أم بينه وبيجي مكليلي أنا سيما يمتم يا الله نسيدي. فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك منجين أكجسك يا كياما على ركبتيه رقاع تخفق. Ikawa kuna haki za watu, rikaa, kitu ambacho kimeandikwa haki za watu, au ni kama vyeti vya watu, au vitu ambavyo ndani yake vinabeba, tatarib, ikawa inatikisika, ima amechukua haki za watu, amidhulumu viwanja, amidhulumu waraka za watu, amebeba vitu ambavyo ndani yake vina thamani, ni katika aina za mali au ni katika vitu ambavyo ndani yake panaandikwa vitu katika mali. Wanasema almuradu biha thiyab, wengine wakasema panakusudiwa nguo, wengine wanasema ma alayhi min alhuquq almaktuba min alriqa, kile ambacho kipo juu yake katika haki zilizoandikwa katika yale makaratasi ya zamani, katika yale makaratasi ya zamani. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii akasema فأقول لا أملك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيام على ركبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني نسمكت مجاوين سكوك يما نقود كتك شنجوك قلنا ذهاب أو فضة أنا سيما يا رسول الله نسيدي فأقول لا أملك شيئا أتسيما سيميليك كتو تشوت قد أبلغتك نمك فيك شيء. والرقاع في الحديث الثياب الصامت الذهب والفضة ركاكة كحديثي كتك موجة رواية أو موجة تفسير يعني سيمن نقو نا الصامت نذهب نفضة لقزانقو يوتهاني مشتاكة واتوانا قوجة سكوية كياما وانا مشتاكية يولي اللي يتشكوى سهيمو يكيتو kwa sababu ya kazi aliyokuwa nayo akapewa zawadi akaipokea, ilhali kuna kiongozi alimtuma katika kuifanya kazi ile na akampa ujira katika jambo lile na yeye akatakikana kurejesha haki ile. Na hapa pia tunataja mnasaba wa baadhi ya watu wanaotumwa na wafanya kazi wajuu yao au mabosi wao au mtu na mzee wake au mwanamke na mumewe, akaambiwa nenda kanunue kitu fulani kwa 1050 akapewa 1050 au akaomba kile kitu apewa 1050 akafika kule akakuta kile kitu kinazo 1040 akabakisha ile 1010 mfukoni akaitia kwenye kipochi kama mwanamke, akarudi huku bila kumwambia mumewe, bila kumwambia bosi wake. Haya ni katika mambo ya haram, haya ni katika mambo ya dhulma ambayo yamekithiri kwa wengi katika Uislamu bila ya kujua kwamba mifumo hii ni mifumo ya haram. Tumcheni Allah katika mali, tumcheni Allah katika haki, tumcheni Allah katika kuwa waadilifu. Tufahamu kwamba tunachokiingiza katika vinywa vyetu kiwe ni kitu cha halali, kwa watoto wetu kiwe ni kitu cha halali, kwa wake zetu kiwe ni kitu cha halali. Nasalullah salamata al-afia, wallahu alam.